rentang rawe si talilah rawe titian tu pe balik si tunggang lah balik sayang tak rentang rawe si talilah rawe titian tu pe balik si